dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 2 czerwca, jest 7. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Polska będzie szkolić ukraińskich pilotów z obsługi F-16, zadeklarował w Mołdawii premier. Dziś prokuratorskie zarzuty ma usłyszeć mężczyzna podejrzany o podpalenie bloku w Tarnowie. Autostrada A2 i A4 będą rozbudowane, zapowiada minister infrastruktury. Polska nie przekaże Ukrainie myśliwców F-16, ale będzie szkolić tamtejszych pilotów z obsługi tych maszyn. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki, który w Mołdawii wziął udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Spotkanie ponad 40 europejskich przywódców, na które przybył prezydent Wołodymyr Zełenski, upłynęło pod znakiem dyskusji o dalszym dozbrajaniu Ukrainy. Karol Darmors. Jesteśmy z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne, mówiła w imieniu uczestników szczytu prezydent Mołdawii Maja Sandu. A to już słowa brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka. To bardzo mocny sygnał dla Putina, że nigdzie się nie wybieramy, że tu zostaniemy i będziemy nadal wspierać Ukrainę, nie tylko teraz, ale na lata do przodu. A w wymiarze praktycznym przekłada się to choćby na szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Polska będzie pomagać Ukrainie przeszkolić pilotów myśliwców F-16. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Z kolei ukraiński prezydent podkreślił, że ostatnie słowo w sprawie F-16 należy do Amerykanów. Z pomocą USA wkrótce stworzymy tę koalicję. A wszystkie szczegóły mają zostać uzgodnione już niebawem na cyklicznym spotkaniu w bazie Ramstein. Karol Darmoros, Polskie Radio. Decyzja w sprawie podwyższenia płacy minimalnej w przyszłym roku zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu rządu 13 czerwca, poinformowała o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak zaznaczyła, zgodnie ze wskaźnikami, płaca minimalna może zostać podwyższona do ponad 4200 zł. Będzie ona zapewne dwukrotnie, bo jest powyżej 5% średnioroczna inflacja. Ministerstwo Finansów podaje, że 6,6 taką, którą będziemy do prognoz szacować, a więc będzie to wzrost, ale musimy też spojrzeć na to, że wzrasta i przeciętne wynagrodzenie. Mediana jest niżej. Płacę minimalną ustala się na podstawie prognozy inflacji i w oparciu o poziom wynagrodzeń w poprzednim roku. Prokuratura ma dziś przesłuchać mężczyznę podejrzewanego o podpalenie bloku w Tarnowie i przedstawić mu zarzuty. Zdaniem policji 38-latek podłożył ogień na klatce schodowej budynku. 12 osób zostało rannych, a kilkadziesiąt wciąż nie może wrócić do swoich mieszkań. Jak relacjonuje Paweł Pawlica, mężczyźnie może grozić nawet 10 lat więzienia. Nagrania z monitoringu, jak i pierwsze ślady zebrane na miejscu pożaru świadczyły o tym, że doszło do podpalenia. Policjanci 12 godzin po zdarzeniu zatrzymali podejrzanego 38-latka. Mężczyzna w tym momencie znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań, mówi Paweł Klimek, rzecznik tarnowskiej policji. Wstępnie rozmowa, którą prowadzili policjanci, to tak, przyznał się do zarzucanego mu czynu, natomiast o przesłuchaniu dopiero będziemy mogli mówić w prokuraturze. Mężczyzna jest znany tarnowskim policjantom. Ma na swoim koncie już kilka wyroków. Przestępstwa, jakie zarzucaliśmy mu wcześniej, to przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu. Pożar w bloku przy ulicy Przemysłowej w Tarnowie wybuchł przed północą. Ogień pojawił się na klatce schodowej. W wyniku zdarzenia w sumie ewakuowano 38 osób z 32 lokali mieszkalnych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rozbudowa autostrady A2 i A4 zapowiada minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk zapowiedział, że trasa między Warszawą i Łodzią będzie całkowicie przebudowana. Ma mieć 3 pasy ruchu i pas awaryjny w obie strony. Projekt techniczny będzie opracowywany od jesieni tego roku. Przebudowana zostanie także autostrada A4 między Krakowem a Katowicami, poinformował w radiowej jedynce minister Adamczyk. Docelowo będzie ona bezpłatna i mamy nadzieję, że będą to 3 lub 4 pasy w każdym kierunku plus pas awaryjny, aby można było połączyć konurbację, aglomerację śląską z aglomeracją krakowską. Razem to 5 milionów mieszkańców. Resort infrastruktury ma także w planach całkowity remont autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową. Dziecięca ferajna wystąpiła w Dzień Dziecka na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogólnopolski zespół wokalno-instrumentalny wykonuje muzykę patriotyczną. Dzieci i młodzież grają koncerty w całym kraju, występują w mundurach powstańczo-partyzanckich. To jest zespół, który śpiewa pieśni patriotyczne bohaterom, którzy zginęli w I wojnie światowej, II. Chcemy po prostu pokazać, że można pamiętać o tych bohaterach, którzy zginęli dla Polski. To są piosenki patriotyczne, a ja jestem fanatykiem historii. W tych piosenkach jest mowa o różnych czasach. Najczęściej jest o powstaniu warszawskim. O tym, jak kiedyś nawet małe dzieci szły na wojnę na przykład. Chcemy się jak najbardziej upodobnić do osób, które brały w tym udział. Tak jak na przykład mamy tutaj sanitariuszki, mamy harcerki, mamy także żołnierzy. Dzieci oraz ich opiekunowie otrzymali upominki i specjalne dyplomy ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Piotr Gliński został obdarowany figurką małego powstańca. Szef resortu kultury będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś głównie nad północną część kraju będzie napływać chłodne arktyczne powietrze. Na razie będzie jeszcze dość słonecznie, ale w ciągu dnia pojawi się nieco więcej chmur, głównie w centrum i na południu kraju, i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. W Karpatach mogą wystąpić burze z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na wybrzeżu przez 18 w centrum do 22 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Druga godzina porannego spotkania. 6 minut po godzinie 7:00. Pora na Trójkę. Kłaniamy się i witamy. Dzisiaj między innymi o tych modowych konwenansach. Czy takowe obowiązują, czy jednak się już przestaliśmy tym wszystkim przejmować. Trochę przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie można w piżamie pójść do sklepu i nikt nie robi z tego wielkiej sprawy. Myślę, że w Polsce również do tego rodzaju scen dochodzi, ale myślę, że też przy okazji ludzie bardziej oceniają to, jak się ubieramy. Czy zgodzą się Państwo z tym? To... Jeśli widzieli Państwo w ogóle jakieś wyjątkowe modowe przypadki na ulicach, to warto się z nami podzielić. Tak jest. Tym bardziej, że dzień bez krawata. Dzisiaj jest takie święto, więc można celebrować nieco luźniejszy sposób ubierania się. Ale mamy też taką niespodziankę, rozdawnictwo wejściówek na koncert, który odbędzie się w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Jeżeli mają Państwo ochotę ten wieczór spędzić z nami, będzie nam bardzo miło. No i mamy podwójne zaproszenia na koncert Karoliny Lizer. A gościnnie Basia Gąsienica-Giewont, także serdecznie zapraszamy. Całe wydarzenie o godzinie 19:00. Jeśli chcą Państwo na to wydarzenie zajrzeć, to zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. My world to lift you up high.

Baranowski i lubię być z nią. A my lubimy być z Państwem i to jest absolutnie szczera prawda. Dzisiaj mamy dzień bez krawata i z tej okazji powiemy o krawatach, tak jak jest. To jest, kiedy się je nosi, jakie kryją w sobie znaczenie. Sam krój lub sposób zawiązania może zdradzać nasz status społeczny lub charakter. Czy klient w krawacie jest mniej awanturujący się? To też jest takie pytanie, nad którym można się zastanowić. I czy krawat jest jeszcze modny? To też kolejne, które dzisiaj stawiamy. Internet podpowiada jak najbardziej. Podczas gdy jeszcze 4-5 lat temu na weselach, studniówkach i przyjęciach królowały śledzie, dzisiaj trend ten jest postrzegany jako kiczowaty przeżytek, coś, co nie powinno się nigdy wydarzyć. Przy wyborze odpowiedniego krawata warto pamiętać o pewnych zależnościach, o których faktycznie nieco więcej również w ujęciu historycznym opowie nam Jacek Frenzel. Krawat. Kiedyś obiegową opinią było, że to męski zwis wieczorowy, elegancki. Czym dzisiaj jest krawat? Wyznacznikiem nawet statusu takiego społecznego, jeżeli chodzi o hierarchię zawodową. Agnieszka Krajewska po kokardę. Elementem elegancji, bo rzeczywiście już używamy krawatu właściwie tylko i wyłącznie na jakieś wyjątkowe okazje. Ślub, wesele, nawet na wielkie wyjścia typu gala, ale na przykład już wyjście do filharmonii, już krawatów nie widzimy. Krawat chyba powolutku traci znaczenie, ale jeżeli chcemy być eleganccy, to krawat nam przydaje prestiżu. To, że ktoś ubiera krawat do garnituru czy do marynarki, był wyznacznikiem tego, że był bardziej elegancki, a w pewnym momencie mucha odebrała ten status krawatowi. Może dlatego, że mucha jest bardziej ekstrawagancka, a my lubimy teraz być na takiej granicy mody, ale nie eleganckości, nie lubimy tej formy dress code'u, lubimy się buntować. A skoro się buntujemy, to zakładamy kolorowe krawaty, jeśli zakładamy krawat. Kolorowy krawat, co może oznaczać? Krawat czerwony na przykład? Władzę, jak zobaczymy najbliższe wybory i zobaczymy jakiekolwiek plakaty wyborcze, mało który polityk pozwoli sobie na inny krawat niż w kolorze czerwonym. Zielony spokój. Trochę nonszalancja. Tak, dokładnie. No, a też nawiązanie czasami do jakiejś zasady ekologicznej albo do wsparcia ekologicznego, no bo to każdy kolor ma znaczenie, jeżeli chodzi o psychologię. Kolor granatowy i niebieski? Granatowy, niebieski, biznesu. Co oznacza czarny krawat? To już jest najwyższy stopień elegancji. Czarny krawat noszony jest głównie do najbardziej eleganckich marynarek. Najbardziej eleganckich garniturów. Natomiast młodzież bardzo lubi krawaty czarne. Chociaż ostatnio przekonałam się, że mój syn 18-letni mnie bardzo zaskoczył w sklepie, bo wybrał sobie krawat we wzorki i jeszcze dodam z jakiego materiału. To był żakard. A to jest taki materiał kojarzący się bardziej z zasłonami niż z krawatem. Bardziej vintage. A gdyby wybrał kolor pomarańczowy tego krawata? To bardzo by się rzucał w oczy, musiałby lubić ten kolor. Natomiast raczej młodzież lubi kolor żółty bardziej niż pomarańczowy, ale to wynika z tego, że część marek, które młodzież bardzo lubi, są w kolorach żółtych. Jak wiązać krawat? Bo tych węzłów jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych rodzajów. Przede wszystkim dobieramy węzeł krawatu do tego, jaki nosimy typ koszuli. I teraz im szerszy rozstaw między kołnierzykiem, tym musi być grubszy węzeł, jeżeli chodzi o krawat. Im węższy rozstaw, czyli na przykład jeżeli kołnierzyk jest tak zwanym kołnierzykiem kent, czyli takim klasycznym, zwykłym, prostym kołnierzykiem, no to wtedy musi być węższy węzeł. A długość krawatu do czego dobieramy? Długość krawatu dobieramy w zależności do tego, jak wysoko nosimy spodnie, czyli on zawsze powinien właściwie dotykać lekko do paska. Natomiast nie może, bo to jest karygodne, być za krótki. I w drugą stronę, jeżeli jest za długi, to jak siadamy, to wtedy ten krawat jest po prostu brzydkim, długim zwisem. Pytanie, co w takim razie z muszką, albo jeszcze ładniej z fularem? Ja się dopiero niedawno dowiedziałam, że coś takiego istnieje. Bardzo skomplikowany ten świat mody męskiej. Zgadza się. Okazuje się, że krawat również może podzielić, ponieważ został podobno wymyślony przez żołnierzy chorwackich w pierwszej połowie XVII wieku, a inni jako ojczyznę wskazują Chiny w II wieku przed naszą erą. Natomiast jedno jest pewne, symbolizuje postęp i przedsiębiorczość. Wow. To atrybut liderów, szefów, właścicieli. Czy noszą Państwo krawat? W dzień bez krawata? To pytanie stawiamy. 2 2 7 3. 22 minuty po siódmej, pora na trójkę. Wracamy do kwestii modowych, bo nie tylko krawat, ale również zarost ma znaczenie. Chciałem poruszyć temat zarostu, który noszę od przedwojny. Otóż kiedyś mnie naszło, żeby sobie zapuścić bokobrody dosyć bujne i wszyscy właśnie myśleli, że te bokobrody to nawiązanie do Lemmy'ego Kilmeistera z Motorhead, tudzież do cesarza Józefa Franciszka, ale prawda była bardziej prozaiczna. Otóż naszło mnie na te bokobrody po obejrzeniu teledysku Primusa pod tytułem Tommy the Cat. O, muzyka może zdecydowanie wpływać na to, jak wyglądamy. Ja pamiętam, że jak byłam nastolatką, to wszyscy nosili takie grzywki na bok, gigantyczne i oczywiście też to tak się mówiło, że to na emo grzywka, ale no niestety, trzeba było w tym chodzić, no bo wszyscy chodzili. Ja z kolei, jak zobaczyłem Franza Ferdynanda, no to zapragnąłem takich marynarskich koszulek, takich pasiaków, które zespół ma w zwyczaju nosić. Moda, uroda, wąs, zarost i krawaty dzisiaj w trójce. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej, kupuj Barbara, taniej. Barbara, kupuj, przepraszam, a co ty tak kukasz? No Marian, no daj ci znak, że to czas na kupuj taniej w Media Expert. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5299 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Media Expert. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. W trosce o zieloną przyszłość każdy ma swoją rolę do odegrania. Również Orlen. Wraz z rządem wykorzystamy technologię małych reaktorów modułowych, bezpiecznych i budowanych z polskimi firmami. Jedna niewielka elektrownia może zapewnić tanie ciepło i energię całym aglomeracjom. Polska potrzebuje taniej i czystej energii. A taką dają SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. To bardzo ważny element strategii energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Raport z polskich dróg przedstawi nam Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. No dokładnie tak i tutaj może być niespodzianka, zaskoczenie dla tych, którzy podróżują o czwórką, bo to nam się korkuje po wypadku zresztą na trasie Kraków-Rzeszów. Mamy utrudniony mocno przejazd przez węzeł Brzesko. Kierowcy właściwie zatrzymują się przed tym węzłem już około 7 kilometrów i jadą w dużym korku w stronę Rzeszowa. Ciasno też już na Śląsku, na wysokości Mysłowic, na węźle Brzęczkowice i na A4 przy dojeździe do tego węzła od strony Katowic, a w kierunku Krakowa, a także na S1 jadąc od strony Tychów. Duży ruch mamy już też na S86, ta z kolei łączy Sosnowiec z Katowicami i tutaj ciasno jest na jezdni w stronę Katowic. Mazowsze tutaj bez niespodzianek, mamy kłopoty z przejazdem na obwodnicę Warszawy, na S8 na jezdni do centrum i dalej w stronę Wrocławia. Najwięcej aut jest przed węzłem Ławiszyńska. No i uwaga, bo korkuje się mocno Wisłostrada na jezdni do centrum. Tutaj kierowcy zatrzymują się przy zjeździe z S8. Jest wypadek na wiadukcie na wysokości Muzeum Sportu. No i jeszcze duże korki mamy już na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta. Korkuje się S6 na jezdni do Łodzi przed węzłem Gdańsk Południe. Ten jest remontowany, a także już na tym węźle przy zjeździe z S6 na S7 na jezdni do Elbląga. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska, 7:31 na zegarze. W połowie czerwca rząd ma zdecydować o podniesieniu płacy minimalnej w przyszłym roku. Wszystkie wskaźniki pokazują, że płaca ta wyniesie ponad 4200 zł, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie ona zapewne dwukrotnie, bo jest powyżej 5% średnioroczna inflacja. Ministerstwo Finansów podaje, że 6,6 taką, którą będziemy do prognoz szacować, a więc będzie to wzrost. Pensja minimalna zbliży się do mediany wynagrodzenia w Polsce. Premier z wizytą w Kanadzie. W agendzie znalazło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z premierem Justinem Trudeau, a także z premierem prowincji Ontario Dougiem Fordem. Szef rządu udaje się do Kanady w celu omówienia rozwoju energetyki jądrowej. Chodzi o budowę tzw. małych reaktorów modułowych. Sąd apelacyjny ogłosi dziś wyrok w głośnej sprawie Kajetana P., skazanego przez sąd pierwszej instancji na dożywocie za brutalne zabójstwo lektorki języka włoskiego. Wyrok dożywocia w tej sprawie zapadł 2 lata temu. Apelację od wyroku złożyła prokuratura, a także obrona, która chce uchylenia wyroku i uznania sprawcy za osobę niepoczytalną. Natomiast prokuratura zgadza się z wyrokiem, ale chce uznania, że Kajetan P. w chwili dokonania zbrodni był w pełni poczytalny. Jeden z najsłynniejszych utworów grupy Queen, Bohemian Rhapsody, miał pierwotnie nosić tytuł Mongolska Rapsodia, a dowodzi tego odnaleziona właśnie wczesna wersja tekstu. W dodatku pierwsza zwrotka wyglądała zupełnie inaczej. Bohater nie jest zabójcą, który zaraz usłyszy wyrok, a człowiekiem wybierającym się na wojnę. A to wszystko wiemy dzięki archiwom bliskiej przyjaciółki Freddiego Mercury'ego, która porządkuje pamiątki przed wielką aukcją. A pełen serwis już o 8:00. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Ekonomia w Trójce. Z nami Marcin Jagiełowicz, dziś bez krawata, czyli dobrze przygotowany do dzisiejszego dnia. No tak, no na giełdzie to raczej szelki czerwone, biała koszula. No może jeszcze marynarka, tak, to też by się jakoś... Ale krawat raczej nie. Czyli też przełamujesz to, tak, grunt to przełamywać, jakieś tam modowe zasady. No ale zaczynamy, proszę Państwa, od historycznych danych. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, ex aequo z Czechami. Odsetek osób bez pracy według Eurostatu wyniósł 2,7% przy średniej unijnej na poziomie 6%. ZUS wydłuża termin składania wniosków o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Spóźnialscy przedsiębiorcy mają czas do najbliższego poniedziałku. Wniosek trzeba złożyć elektronicznie. Dotyczy to tych, którzy rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. No, sprawa nie jest taka oczywista, bo ten rodzaj wniosków trzeba składać dopiero po ogłoszeniu Polskiego Ładu. Sprawa dotyczy prawie 1,5 miliona przedsiębiorców, a rekordzista odzyska w tym roku niemal 4,5 miliona złotych. No, po takie pieniądze chyba warto się schylić. Kto takiego wniosku nie złoży, ten nie dostanie zwrotu na konto bankowe, ale do końca roku ZUS rozliczy mu tę nadpłatę. Tak przynajmniej wynika z komunikatu fiskusa. Polski przemysł dźwignął się z dołka, choć cały czas nie wszedł nad kreskę. Tak wynika z opublikowanego wskaźnika PMI. Ten wzrósł w maju do 47 punktów z 46,6 w kwietniu, ale to dopiero wynik powyżej 50, świadczy o dobrych nastrojach w przemyśle. To nie jest jeszcze poziom, który by mówił, że ruszyliśmy z kopyta i że zdecydowanie przed polskim przemysłem faza ekspansji, ale no powiedzmy miłe zaskoczenie na tle tego, jak źle wygląda przemysł europejski. Tak mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Na tle innych gospodarek, nie tylko europejskich, wypadamy też dobrze, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. W zestawieniu 34 państw OECD Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tempa wzrostu gospodarczego kwartał do kwartału. Swoje zrobiły tu między innymi inwestycje. Skoro jesteśmy przy międzynarodowych zestawieniach, to jeszcze na deser Międzynarodowy Fundusz Walutowy i najnowsze prognozy dla Polski. Z nich wynika między innymi, że inflacja spadnie pod koniec tego roku do poziomu 7,7%. Był już deser, ale jeszcze wrócimy do aperitivu. Urząd Antymonopolowy zbada biznesowe praktyki producentów chipsów i frytek. UOKiK podejrzewa, że branża może wykorzystać swoje przewagi kosztem rolników. No i na koniec jeszcze... Orzeł czy reszka? Orzeł, tak jest. No dzisiaj złoty dobrze się układa o poranku. Frank 4,63, umocnił się też w stosunku do dolara, ten po 4,19, euro 4,51, funt brytyjski 5,25, ser Gruyère szwajcarski, to 30 zł za 100 gram. Tak to wygląda. Czyli poszło do góry. Poszło w dół. Sery akurat stabilnie. Na razie jeszcze inflacja, przynajmniej od zeszłego tygodnia, jakoś nas nie zaatakowała. Ale wiemy, że warto inwestować w ziemniaki, natomiast truskawki to słabsza inwestycja, ponieważ tanieją. Znaczy, trzeba kupować w dołku. Teraz truskawki, zdecydowanie ich papiery poszły w dół, także zastanowiłbym się nad tym. Ale jeszcze kto wyczeka, aż sezon będzie bardziej w pełni, no truskawka jeszcze potanieje. Takie mam przecieki. Panie redaktorze, proszę zostać na miejscu, proszę nigdzie się nie oddalać. Porozmawiamy jeszcze o tej modzie, a na razie prognoza pogody. Dobrze. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Dzisiaj kolejny słoneczny dzień, ale będzie chłodniej niż wczoraj. To odczuwalne, zwłaszcza rano. Temperatury od 14 stopni na północy do 22 na południu. Wiatr porywisty z kierunków północnych, nam od rana towarzyszy. Możliwe są opady deszczu, ale też burze, zwłaszcza w Karpatach. Tutaj do 15 mm, jeśli mowa o wysokości tego opadu, i porywisty wiatr do 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Można o ekonomii w sposób żartobliwy, prawda, opowiedzieć? Bez krawata chciałoby się zaryzykować. Można. Jest to trudne. Nie wszystkim się udaje, ale można. Ale ekonomista to nie jest jedyny zawód, gdzie nosi się krawat. Otóż ja dzisiaj będę miał dzień z krawatem, ponieważ jestem kierowcą autobusu I to mi osobiście to się bardzo podoba, jak kierowca autobusu wygląda solidnie, ładnie i mi właśnie dzisiaj przybędzie dzień z krawatem, bo będę prowadził autobus i wiózł wycieczkę. No, sympatyczny pan kierowca. Pozdrawiamy bardzo. Nie, nie wiem, czy Radek ma jakieś doświadczenie takie krawatowe ostatnich kilku lat. Kierowcami autobusów na same dobre doświadczenia mam. Nie, bo to jest pewne zagadnienie. Panowie się pewnie ze mną zgodzą, że jedno to jest umieć wiązać krawat, sam węzeł, ale potem dobrać ten ogonek krótszy i ogonek dłuższy, żeby to się zgadzało. To jest największa bariera. Dzisiaj Jacek Frenzel nam opowiadał o tym, jaka to jest skomplikowana sprawa. Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, że sama ta długość krawata może mieć takie znaczenie i że po prostu popełniasz wielkie faux pas, jak on jest o centymetr krótszy. Także bardzo, bardzo trudne sprawy. To jeszcze taka ciekawostka językowa teraz. Chcę przypomnieć, że jeszcze ileś lat temu w sklepach krawat wisiał pod nazwą Zwismęski. O właśnie, Zwismęski. No jest to jakaś ciekawostka rzeczywiście. Taka sprzed lat. Ja nie nauczyłem się jeszcze wiązać krawata. Także no, być może ktoś ze słuchaczy ma jakąś radę, w jaki sposób opanować tę trudną sztukę. 2 2 7 3. Zapraszamy. Dawno temu słyszałem taką opowieść, dlaczego mężczyzna nosi krawat. No odpowiedź jest prosta, no bo każde ciele musi być przywiązane. O, i mamy rozwiązanie tej tajemnicy. Skąd się wzięły te krawaty? 2 2 7 3. A my sprawdzamy, jak to wygląda w sporcie. Wiele sportów określa się mianem sportów białych, związanych z bogatą tradycją, można powiedzieć dżentelmeńskich. Nierzadko obowiązują w nich pisane bądź nieznormalizowane zasady dotyczące stroju. Używa się tam fraków, much, niekoniecznie krawatów. Zdarzają się też restrykcje, jeśli chodzi o kolorystykę. Kilku takim dyscyplinom przyjrzał się Dariusz Urbanowicz. Mówiąc o etykiecie w sporcie, o protokole dotyczącym stroju, pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to białe kostiumy, w jakich muszą grać uczestnicy tenisowego wielkiego szlema w Londynie. Ale to oczywiste. Wciąż jednak są to stroje sportowe. A teraz, uwaga, snooker. W większości turniejów trzeba grać w ciemnych, wizytowych spodniach. Tłumaczy gracz i komentator snookera Rafał Jewtuch. W wizytowych, eleganckich butach musi być również koszula z długim rękawem. Musi być kamizelka oraz muszka. Od gry pod muchą można się próbować wykręcić dzięki odpowiedniemu zwolnieniu lekarskiemu, ale to nie koniec ciekawostek. Jest turniej, wyjątkowy turniej Masters, gdzie sesje popołudniowe gra się w krawacie, sesje wieczorne w muszce. Tu zakładamy jednak rozmowy o sportach eleganckich, jak na przykład jeździectwo, gdzie na parkur wyjeżdża się we fraku, ewentualnie w galowym mundurze. W dresażu obowiązkowo jeździ się w odpowiednim kapelusiku, ale w skokach tradycyjny toczek zostaje już powoli wyparty przez stylizowane kaski. Jazda konna wciąż jest elementem pięcioboju nowoczesnego, a tam za nieodpowiedni strój, na przykład brak krawata, można otrzymać surową karę. Srogie kary za nieodpowiedni ubiór można ponieść też w kolarstwie i nie chodzi tu wcale o elegancję, a raczej o aerodynamikę. Trener kolarstwa UCI Piotr Klin. Unia Kolarska ma listę zasad. Niektóre mają więcej, inne trochę mniej sensu. No chyba taką najsłynniejszą zasadą jest zasada skarpetki, czyli w zawodowym kolarstwie szosowym skarpetka nie może być dłuższa niż pół odległości między kolanem a kostką. Był moment, kiedy nawet tą długość badano takim specjalnym przyrządem. Wróćmy jeszcze na moment do kolorów śnieżno-białych. To też obrazek znany z boisk krykietowych. To gra zespołowa, a zawodnicy obu drużyn w meczach kilkudniowych, tak zwanych testach, ubrani są na biało, niemal jednakowo. Z jednej strony wygląda to prestiżowo i dodaje luksusu dyscyplinie, niegdyś typowej dla zamożnych obywateli Imperium Brytyjskiego, ale ten biały kolor stosowany do dziś nie jest wcale przypadkowy, wyjaśnia Łukasz Araszewicz, krykiecista z Warszawy. Po pierwsze, wynika to z tradycji. Po drugie, biały strój odbijał dużo więcej światła przy staniu na boisku w upale. Miało to duże znaczenie dla wygody zawodników. Tak jest do dnia dzisiejszego. Ponadto białe stroje pozwalają sędziom lepiej widzieć czerwoną piłkę i to, jak się odbija. Krawatów jednak krykieciści nie noszą, za to żeglarze bez krawata się nie obejdą. To już z przymrużeniem oka Jakub Pawluk z żeglarskiej Legii. Bez krawata no to się nie da właściwie. Na każdej łódce musimy mieć krawat, niezależnie od tego, w jakiej klasie i w jakich regatach startujemy. Zawsze robimy to z krawatem. Dlaczego z krawatem, a nie w krawacie? Ponieważ krawat to taka linka, którą wiążemy żagle. Także na każdej łódce pływamy z krawatem. Krawat, ważna rzecz na łódce. Kto by pomyślał, że w sporcie można dostać karę za brak krawata? Absolutnie niespodziewana sprawa. Wydawać by się mogło, że człowiek się przebiera wręcz, prawda? A i że do sportu wystarczy tylko podkoszulka. Luźniejsze ubrania, tak. Ale jednak są dyscypliny, które hołdują i pielęgnują. Hołdują zasadom i pielęgnują elegancję. Dariusz Urbanowicz opowiadał nam o tym wszystkim. Dziękujemy pięknie. Natomiast my pytamy Państwa dzisiaj od rana, czy moda ma faktycznie znaczenie, czy już nie przejmujemy się niczym i chodzimy sobie w piżamach dowolnie, nie przejmując się konwenansami. 2 2 7 3, w ten sposób można się z nami kontaktować. I tak idę tu znów tą ulicą co dnia i widzę cię, ty idziesz i poruszasz się tak. A ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić je. Pokaż, ale boisz się. To sobie wiesz i ja to. rusza się tak. A ciało twe tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. I Polski, czyli klasyka polskiego rocka na antenie radiowej Trójki. 10 minut dzieli nas od 8. Pojawiło się hasło Zwis Męski, to takie określenie z rodem z PRL-u, ale okazuje się, że sprawa jest no, nieco bardziej skomplikowana. Chodzi o taką sytuację z czasów PRL-u, kiedy to wszystkie towary miały stałe ceny i nie można było podnieść ceny czegoś, ponieważ na przykład wzrosły koszty produktu. Dlatego, żeby móc wprowadzić coś o wyższej cenie, trzeba było wymyśleć nowy towar. I stąd pojawiły się właśnie zwisy zamiast krawatów. Zamiast spodenek gimnastycznych pojawiły się ćwiczki. No i jest wiele rozmaitych tego typu przykładów. Dziękujemy pięknie za wyjaśnienie. No proszę bardzo. Znakomite słowotwórstwo swoją drogą, ćwiczki. Pięknie. Ale też przy okazji to był taki impuls do naszej kreatywności, z której to Polacy są znani. Z kreatywności znany jest również pan Tałek, który codziennie dostarcza nam felietony. No i teraz kolejny odcinek. Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, czy ktoś kiedyś pokazał Państwu figę? A niby skąd i dlaczego akurat figa? I czemu pokazanie figi to przedziwny gest z palcem wsuniętym w zaciśniętą pięść? Jeśli ktoś z Państwa sądzi, że to wynalazek polski, ten jest w błędzie. Pokazywanie figi nie dość, że jest gestem znanym na świecie, to jeszcze ma bardzo stare korzenie, sięga aż starożytności. W Rzymie antycznym przypisywano fidze znaczenie złowróżebne. Ciemne wnętrze ukryte pod jasną skórką miało wskazywać, że oto pod pozorem czegoś dobrego kryje się mrok. Starożytni Grecy wierzyli, że było to pierwsze pożywienie człowieka, ale też figa i figowiec miały znaczenie związane z płodnością. Znajdziemy figę w przypowieściach biblijnych, a listek figowy wylądował na ciałach Ewy i Adama, gdy zaczęli rozumieć, że niczym nie są okryci.